चाहिए तो ऐसी क्या जल्दी जाने की दीवाना हुमाना सुनिए दीवाने की सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा अरे कहिए तो ऐसी क्या जल्दी जाने की दीवाना हुमाना सुनिए दीवाने की ये शाम का दिलकश मंजर ये साहिल और समंदर कहते हैं आप न जाए हम पर ये करम फरमाए ये शाम का दिलकश मंजर ये साहिल और समंदर कहते हैं आप न जाए हम पर ये करम फरमाए सुनिए तो कहती है बलखाती लहरें जरा कुछ देर तो ठहरे सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा अरे कहिए तो ऐसी क्या जल्दी जाने की दीवाना हुमाना सुनिए दीवाने की इठलाती शो हवाएं भीगी रंगीन फिजाएं जो आपको देखे जाए तो सीखे और अदाए इठलाती शो हवाएं भीगी रंगीन फिजाएं जो आपको देखे जाए तो सीखे और अदाए सुनिए तो ये जुल्फे जो देखे बादल बरस बरसे वो पागल हे सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा अरे कहिए तो ऐसी क्या जल्दी जाने की दीवाना हुमाना सुनिए दीवाने की हे सुनिए तो रुकिए तो हाँ क्यों है खफा अरे कहिए तो ऐसे क्या जल्दी जाने की।